พระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัตินั้นเป็นธรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นขั้นๆไปปฏิบัติจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงตามลำดับเพราะธรรมแต่ละขั้นจะสนับสนุนธรรมที่สูงขึ้นไปถ้าจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงโดยไม่ปฏิบัติธรรมขั้นต่ำก่อนจะไม่ได้ผลดังที่ปรารถนากันเหมือนกับการศึกษาทางโลกที่ต้องศึกษาจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นอนุบาลไปสู่ขั้นประถมขั้นมัธยมและขั้นอุดมศึกษาตามลำดับข้ามขั้นกันไปไม่ได้เพราะจะทำให้ไม่สามารถที่จะสอบผ่านได้การปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติเป็นขั้นๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ขั้นสุดท้ายขั้นแรกของการปฏิบัติธรรมก็คือการให้ทานขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลขั้นที่สามก็คือขั้นภาวนาที่แบ่งเป็นสองขั้นคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาธรรมเหล่านี้จำเป็นจะต้องปฏิบัติจากขั้นแรกขึ้นไปเพราะจะสนับสนุนธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนจำเป็นจะต้องสร้างจากฐานรากขึ้นไปก่อนฐานรากแล้วถึงจะขึ้นเสาขึ้นคานขึ้นหลังคาขึ้นชั้นต่างๆได้ถ้ายังไม่มีฐานรากหรือฐานรากไม่แข็งแรงตัวอาคารก็อาจจะพังลงมาได้การปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นจำเป็นจะต้องปฏิบัติจากฐานขึ้นไปก่อนแต่สำหรับผู้ที่ในอดีตชาติเคยได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนแล้วพอมาเกิดชาติใหม่นี้ก็สามารถปฏิบัติขั้นที่ได้ปฏิบัติไว้แล้วต่อไปได้ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้เช่นคนที่เคยบวชแล้วในอดีตแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็บวชต่อไปเลยก็ได้อย่างครูบาอาจารย์บางรูปเช่นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเสด็จนิพพานหรือสวรรคตไปนี้ท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเด็กเป็นสามเณรนั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตชาติท่านได้บวชมาแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำทานไม่เคยรักษาศีลนั้นจะให้ไปบวชในถ้าบวชก็เป็นการบวชชั่วคราวไม่ได้บวชแบบเอาจริงเอาจังแบบเป็นจริตนิสัยของตนบวชเพราะเป็นธรรมเนียมที่สังคมนิยมปฏิบัติกันเช่นบวชเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาก็บวชกันชั่วระยะสั้นๆ สมัยก่อนก็ประมาณ1,000 ษา3 เดือนสมัยปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญทางด้านวัตถุมากเวลาที่จะมาบวชจึงมีน้อยเพราะจะต้อง เอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปหาเงินหาทองหาวัตถุข้าวของต่างๆกันการบวชจึงลดระยะเวลาลงเดี๋ยวนี้บางทีก็บวชกัน15วันบ้าง7วันบ้างหรือถ้าบวชเป็นพิธีก็บวชเช้าสึกเย็นแล้วบวชหน้าไฟในงานศพเวลาบิดามารดาตายไปยังไม่ได้มีโอกาสบวชทดแทนก็เลยขอบวชในวันที่จะเผาศพบวชตอนเช้าแล้วก็สึกตอนเย็นหลังจากที่เผาศพเสร็จแล้วการบวชแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการบวชแบบจริงจังการบวชจริงจังนี้ต้องเป็นการบวชแบบไม่สึกกันถึงจะเรียกว่าเป็นการบวชที่แท้จริงดังนั้นการปฏิบัติธรรมของแต่ละท่านจึงต่างกันไปบางท่านก็ทำทานได้อย่างง่ายดายชอบใส่บาตรชอบไปทำบุญตามวัดตามวาต่างๆมีงานบุญที่ไหนก็ชอบไปก็แสดงว่าในอดีตชาติเคยได้ทำบุญมาอย่างโชคโชนแล้วติดเป็นนิสัยแล้วได้มีความรู้สึกที่ดีกับการได้ทำบุญคือได้ความสุขใจเวลามีโอกาสมีกำลังก็จะไปทำบุญสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำบุญทำทานมาในอดีตก็จะไม่ทำจะไม่ชอบทำชอบที่จะเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะทำก็ทำแบบเสียไม่ได้เช่นถูกรับเชิญให้ไปร่วมงานทำบุญหรือมีการแจกซองกฐินผ้าป่าก็อาจจะทำไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาทหรือทำไปเนื่องในวันมงคลต่างๆเช่นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันนักขัตฤกษ์วันเช่นวันวิสาขมาฆะอาสาฬหบูชาเป็นต้นก็เป็นการทำไปตามธรรมเนียมยังไม่ได้ทำจากนิสัยใจคอไม่ได้ทำจากความชอบที่จะทำเพราะในอดีตชาติไม่ได้สะสมการกระทำบุญนี้ไว้จึงไม่ได้ติดมาเป็นนิสัยสำหรับผู้ที่ได้ทำมาแล้วติดเป็นนิสัยแล้วจะชอบทำบุญทำทานถ้าทำบุญแล้วก็จะทำให้มีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลเบื้องต้นก็รักษาศีลห้าไปรักษาศีลห้าก็อาจจะรักษาเป็นเพียงบางวันไปก่อนในระยะเริ่มแรกสำหรับบางท่านถ้าเคยอดีตเคยรักษาศีลมาตลอดเวลาแล้วก็จะสามารถรักษาศีลได้ทุกวันบางท่านยังรักษาไม่ได้ทุกวันก็ขอรักษาในวันพระก่อนเช่นวันนี้ก็เป็นวันพระคนที่ไม่เคยรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลก็จะมารักษาศีลกันในวันพระกันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การรักษาศีลเพิ่มมากขึ้นไปรักษาจากหนึ่งวันเป็นสองวันสามวันเพราะเมื่อเริ่มรักษาศีลไปก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาศีลทำให้จิตใจมีความสงบมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นความวิตกความกังวลความหวาดกลัวต่างๆก็น้อยลงไปเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากการไม่รักษาศีล ก็หายไปก็เห็นคุณค่าของการรักษาศีลก็จะรักษาให้มากขึ้นไปจนสามารถรักษาได้ทุกวันพอรักษาศีล5ได้แล้วก็จะอยากจะรักษาศีล8ขึ้นมาก็จะลองรักษาในวันพระก่อนเป็นวันแรกถ้าไปอยู่วัดเขาก็เรียกว่าเป็นการไปรักษาอุโบสถศีลคำว่าอุโบสถศีลก็คือศีล8ที่รักษากันอยู่ในพระอุโบสถเพราะศรัทธาญาติโยมเวลาไปรักษาศีลในวันพระก็จะไปปฏิบัติธรรมกันในพระอุโบสถเป็นที่มีพระสงฆ์นำสวดมนต์ไหว้พระมีพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาแล้วก็นำพาปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปต่อไปก็คือขั้นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่ก็เป็นการเริ่มต้นทำไปในวันพระวันหยุดทำงานไม่ต้องไปทำมาหากินมีเวลาว่างก็ไปวัดไปปฏิบัติธรรมเพราะที่วัดจะมีอุปกรณ์มีบุคลากรสมบูรณ์กว่าการปฏิบัติอยู่ที่บ้านบรรยากาศก็จะดีกว่าสิ่งแวดล้อมจะดีกว่าจะสงบกว่าจะไม่มีพวกรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะมาคอยยั่วยวนกวนใจถ้าอยู่ที่บ้านจะมีบุคคลที่ไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาเขาก็จะวุ่นอยู่กับการหากินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดูภาพยนตร์ดูอะไรต่างๆฟังอะไรต่างๆไปถ้าอยู่ใกล้ก็จะรำคาญใจรบกวนใจได้จะทำให้การรักษาศีลยากลำบากเช่นเวลาตอนเย็นมีคนรอบข้างเขารับประทานอาหารกันกลิ่นอาหารโชยเข้ามาในจมูกก็จะทำให้ใจที่ยังไม่แข็งแกร่งยังไม่มีหลักมีเกณฑ์นี้อ่อนไหวได้และอาจจะทำให้ศีลขาดได้เพราะทนไม่ไหวกับการที่จะต้องอยากรับประทานอาหารร่วมกับเขานี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ว่าทำไมผู้ที่รักษาศีล8ศีลอุโบสถและเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาไปอยู่วัดกันเพราะที่วัดนี้เป็นบรรยากาศที่ดีกว่าที่สงบกว่าห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแล้วก็อยู่ร่วมกับบุคคลที่ปฏิบัติคล้ายคลึงกันรักษาศีล8ด้วยกันไม่รับประทานอาหารเย็นด้วยกันร่วมปฏิบัติธรรมกันร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมกันบรรยากาศทางการไปอยู่วัดจึงเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ผู้ปฏิบัติเมื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นภาวนาขั้นรักษาศีล8ก็มักจะต้องไปปฏิบัติที่วัดกันหรือไปปฏิบัติที่เหมือนกับวัดก็คือที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ที่สงบสงัดวิเวกที่ไม่มารบกวนมาทำลายการทำความสงบของใจการภาวนาสมถภาวนาถ้าได้เริ่มทำแล้วถ้าได้รับผลเห็นผลที่เกิดจากการภาวนาเห็นผลที่เกิดจากการศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะได้พบกับอนิสงส์ของการฟังธรรมอยู่ถึง5ประการด้วยกันคือจะได้ฟังธรรมที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังมาก่อน2. ธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปลึกเข้าไปกว้างออกไป 3. จะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆ ให้หมดไปได้ 4. ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและ 5. ทำให้จิตใจสงบผ่องใสถ้าได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและอย่างมีสติจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติผลก็ย่อมจะเกิดขึ้นมาดังที่ได้แสดงไว้เวลาฟังเทศฟังธรรมจะได้ผลเหล่านี้ก็จะทำให้เห็นคุณค่าของการฟังเทศฟังธรรมที่เป็นเหมือนกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาก็เพื่อที่จะเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองคือปัญญาที่จะมาทำให้จิตใจได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆถ้าไม่มีปัญญาจะไม่เห็นโทษของตัณหาความอยากต่างๆจะไม่รู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะได้ยินวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ยินว่ากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและของการเวียนว่ายตายเกิดและการที่จะกำจัดกิเลสตัณหานี้ก็ต้องใช้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้แต่สัตว์โลกอย่างพวกเราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะถูกโมหะอวิชชาความหลงความมืดบอดครอบงำอยู่ทำให้ไม่เห็นครบถ้วนทุกกระบวนการเห็นเพียงบางส่วนเห็นส่วนที่ชอบเท่านั้นส่วนที่ไม่ชอบจะไม่เห็นคือจะเห็นแต่ความเจริญของสิ่งต่างๆและเห็นความสุขที่ได้มากับความเจริญเห็นเพียงด้านเดียวไม่เห็นอีกด้านหนึ่งที่มาด้วยกันคือด้านที่จะต้องเสื่อมลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเกิดแล้วย่อมมีการเสื่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาดังที่ผู้ที่บรรลุโสดาบันนี้จะเห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นการเกิดและการดับก็จะเห็นความสุขและความทุกข์ของการเกิดและการดับก็จะไม่เห็นเพียงแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทั้งสุขและเป็นทั้งทุกข์จะเอาแต่สุขอย่างเดียวไม่ได้ถ้าอยากจะได้สุขก็ต้องได้ทุกข์มาด้วยถ้าไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องไม่เอาความสุขจากสิ่งต่างๆถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้เพราะไม่อยากจะต้องมาทุกข์นั่นเองแต่ถ้าไม่เห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆก็จะไม่เห็นความทุกข์ของสิ่งต่างๆก็จะทำให้เกิดความอยากได้สิ่งต่างๆมาพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆแล้วพอเวลาผ่านไปก็จะลืมความทุกข์นั้นอีกแล้วก็จะเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆใหม่ขึ้นมาอีกเพราะไม่มีความสุขในตัวเองนั่นเองจึงต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกแต่ถ้าได้เจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบก็จะได้ความสุขในใจขึ้นมาและเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้ามีความสุขทางใจแล้วก็จะสามารถที่จะฝืนความอยากต่างๆได้ถ้ามีปัญญาเห็นว่าการกระทำตามความอยากนั้นนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเพียงอย่างเดียว นี่ก็คือเรื่องของการไปอยู่วัดในวันอุโบสถอย่างวันนี้วันนี้ก็เป็นวันพระพุทธบริษัทสาธุชนที่ใฝ่การปฏิบัติใฝ่การฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะไปอยู่วัดกันเป็นธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เราก็อาจจะไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถฟังเทศน์ฟังธรรมที่ไหนก็ได้ถ้ามีเครื่องเสียงไว้เปิดฟังหรือมีหนังสือไว้อ่านหนังสือธรรมะไว้อ่านแล้วถ้ามีสถานที่สงบเงียบไม่มีใครมารบกวนไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็สามารถที่จะอยู่ในสถานที่เหล่านั้นได้โดยไม่ต้องไปวัดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้การไปวัดกลับไม่สงบไปเสียแล้วเพราะแทนที่จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกับมีกิจกรรมทางโลกเข้ามาแทรกเช่นวัดต่างๆก็จะมีเมนเผาศพกันมีผู้คนเข้าออกกันเป็นจำนวนมากเพื่อมาทำชาปนกิจกันหรือมีงานบุญงานฉลองงานอะไรต่างๆกันวัดแทนที่จะเป็นสถานที่สงบกลับกลายเป็นเหมือนกับศูนย์การค้าไปมีคนพลุกพล่านมีการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันบางแห่งก็มีถึงมีมหรสพเข้ามาถึงในวัดเลยอันนี้ถ้าเป็นวัดแบบนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าต้องเป็นวัดที่สงบสงัดปราศจากกิจกรรมต่างๆนอกจากการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าเป็นวัดที่จะสามารถบำเพ็ญธรรมขั้นสูงได้คือขั้นศีล8และขั้นสมถะและวิปัสสนาภาวนาพอรักษาศีล8ได้การภาวนาก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายต่างจากการรักษาศีล5ถ้ารักษาศีล5นี้กิเลสตัณหายังมีช่องออกมาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้แก่ใจได้เพราะศีล5นี้ยังไม่ละเอียดพอถ้าเป็นกรงก็ยังห่างมันสามารถเล็ดลอดออกจากกรงได้มีช่องให้เล็ดลอดออกจากกรงได้แต่ถ้าศีล8นั้นมันจะลูกกรงจะถี่ไม่สามารถเล็ดลอดออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นถ้าถือศีล5ศีลข้อ3นี้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มีกิจกรรมทางเพศกันยังสามารถมีกิจกรรมทางเพศกันได้อยู่แต่ถ้าถือศีล8ก็จะต้องตัดกิจกรรมทางเพศไปเมื่อตัดกิจกรรมทางเพศไปก็จะมีเวลาที่จะได้เอามาใช้ในการฟังเทศน์ฟังธรรมในการบำเพ็ญภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนาเช่นเดียวกับศีลข้อที่6การไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะทำให้มีเวลาที่มาภาวนาแทนที่จะมีเวลามาแทนที่จะใช้เวลาไปกับการเตรียมอาหารรับประทานตอนเย็นกันหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารอีกต่อไปและความง่วงเหงาหานอนนี้ก็จะมีน้อยลงไปกว่าการที่รับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารเย็นพอรับประทานเสร็จแล้วก็จะเกิดการง่วงเหงาหานอนจะไม่สามารถภาวนาได้ก็อยากจะนอนแล้วถ้านอนบนฟูกหนา นอนบนเตียงใหญ่ๆเตียงที่ให้ความสุขความสบายต่อร่างกายก็จะทำให้นอนเป็นเวลายาวนานแทนที่จะนอนพักผ่อนเพียงให้ร่างกายได้พักผ่อนกับนอนเพื่อให้เกิดความสุขจากการหลับนอนปกติร่างกายนี้ต้องการพักครั้งละ 4-5 ชั่วโมงก็พอตื่นขึ้นมาแล้วถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะไม่อยากตื่นเพราะมันสุขมันสบายก็จะนอนต่อยาวไปอีกหลายชั่วโมงแต่ถ้าถือศีล8ก็จะไม่นอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆจะนอนกับพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือด้วยเสื่อเพื่อที่จะได้ไม่สุขจนเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่นอนต่อเพราะมันไม่สบายไม่สุขสู้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่ามาสวดมนต์มาภาวนาทำใจให้สงบเอาความสุขจากความสงบของใจดีกว่าเอาความสุขจากการหลับนอนนี่คือความแตกต่างระหว่างศีล5กับศีล8ศีล8ก็ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ศีล5ไม่ได้ห้ามไว้ศีล5นี้อนุญาตจะไปเที่ยวข้างนอกบ้านก็ไปได้จะไปดูภาพยนตร์อย่าไปงานบันเทิงต่างๆงานเลี้ยงตอนค่ำตอนคืนไปได้หมดไม่ได้ห้ามแต่ถ้าถือศีล8แล้วก็จะไปไม่ได้จะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานอันนี้ก็จะทำให้มีเวลามาภาวนาได้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมได้ถ้าไปเที่ยวกันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาภาวนากันนี่คือความแตกต่างระหว่างศีล5กับศีล8แล้วยิ่งถ้าให้อยากให้ศีลละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องถือศีลของนักบวชเลยของพระก็227ข้อของภิกษุณีที่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็300กว่าข้อเป็นข้อควบคุมบังคับให้จิตใจอยู่ข้างในให้อยู่ในวัดวาอารามให้อยู่ในบริเวณที่จำกัดไม่ปล่อยให้ออกไปเพ่นพ่านไปทั่วไปหมดเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาโดยเฉพาะสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบใจจะสงบนี้จำเป็นจะต้องกักกันร่างกายเพราะการกักกันร่างกายก็เท่ากับการกักกันจิตใจไปในตัวจิตใจอยากจะไปนู่นมานี่ก็ไปไม่ได้ถ้าเราบังคับให้ร่างกายอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งไม่ให้ออกไปจากบริเวณนั้นเช่นอยู่ในที่พระอุโบสถถ้าเป็นญาติโยมที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติก็จะไปรวมกันอยู่ในพระอุโบสถสำหรับผู้ที่ก้าวหน้าแล้วสามารถปฏิบัติตามลำพังได้ก็จะไปอยู่ที่พักที่สงบที่ใดก็ได้แล้วก็ควบคุมบังคับกายไม่ให้ไปทำอะไรนอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิการเดินจงกรมกับนั่งสมาธินี้ก็เป็นการภาวนาสาเหตุที่ต้องเดินสลับกับการนั่งก็เพื่อผ่อนคลายความปวดเมื่อยของร่างกายนั่นเองแต่การภาวนานี้เหมือนกันเดินจงกรมก็เป็นการภาวนานั่งจงกรมก็เป็นนั่งสมาธิก็เป็นการภาวนาเช่นถ้าเดินจงกรมแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็เรียกว่าเป็นการเจริญสมถภาวนาเป็นการเจริญสติเวลานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธก็เหมือนกันต่างกันตรงที่ร่างกายอยู่ในท่านั่งหรือท่าเดินเท่านั้น แต่งานของจิตใจนี้เป็นงานอันเดียวกันคืองานทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติควบคุมบังคับไม่ให้ใจลอยไปกับอารมณ์ความคิดต่างๆใจนี้ก็เป็นเหมือนคนที่ตกลงไปในน้ำที่มีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวถ้าไม่ต้องการให้น้ำพัดพาไปก็ต้องหาที่เกาะถ้าไม่มีที่เกาะน้ำก็จะพัดพาไปและอาจจะทำให้จมน้ำตายได้แต่ถ้ามีที่ยึดที่เกาะก็จะปลอดภัยใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีที่ยึดที่เกาะไม่มีสติใจก็จะลอยไปตามกระแสอารมณ์ความคิดต่างๆแล้วก็จะต้องไปพบกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแต่ถ้ามีที่ยึดมีที่เกาะเช่นมีสติยึดเหนี่ยวจิตใจจะเป็นพุทธานุสติหรือธรรมานุสติสังฆานุสติอานาปนสติมรณานุสติเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราเลือกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเช่นการสวดบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือถ้าจะใช้การระลึกถึงชื่อก็ได้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆระลึกไปเพียงอย่างเดียวอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้หรือจะถ้านั่งเฉยๆไม่อยากจะบริกรรมเวลานั่งสมาธิก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้การดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติอานาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือให้รู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจเรียกว่าอานาปานะสติให้รู้อยู่เฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลมลมจะสั้นลมจะยาวปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของลมการภาวนาไม่ได้มาควบคุมบังคับการหายใจแต่การมาควบคุมความคิดปรุงแต่งของสังขารความคิดปรุงแต่งของใจให้ด้วยการดูลมหายใจเข้าออกให้ดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่เห็นชัดบางท่านก็ดูที่ปลายจมูกบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาเป็นลมที่เข้าออกสัมผัสกับร่างกายก็เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นให้รู้เฉยๆท่านเองว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าหรือลมกำลังออกลมหยาบหรือลมละเอียดลมยาวหรือลมสั้นให้รู้ไปตามความจริงของลมถ้าลมละเอียดเข้าไปมากๆจนไม่สามารถรับรู้ว่าลมมีหรือไม่มีก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้อยู่กับความว่างไปรู้อยู่กับความที่ไม่มีลมไปตราบใดถ้าไม่มีการคิดปรุงแต่งก็ยังถือว่ากำลังภาวนาอยู่กำลังนำใจให้เข้าสู่ความสงบถ้าไม่เกิดอาการตกใจกลัวหรือความคิดปรุงแต่งขึ้นมาจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบตามลำดับต่อไปถ้าเกิดความตกใจกลัวว่าไม่มีลมหายใจกลัวว่าจะตายใจก็จะถอนออกมาจะถอนออกมาหาลมเพราะกลัวว่าถ้าไม่มีลมแล้วจะตายสำหรับผู้ที่ภาวนาอนาปานสตินี้ท่านสอนว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าเวลาไม่สามารถรับรู้ว่ามีลมหายใจเข้าออกหรือไม่นั้นตราบใดที่มีสติมีผู้รู้อยู่นี้ร่างกายนี้จะไม่ตายอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ปฏิบัติอนาปานสติมานั้นไม่มีใครตายในเวลาที่ไม่สามารถรับรู้ว่ามีลมอยู่หรือไม่แล้วเพราะเวลานั้นจิตละเอียดลมก็ละเอียดก็จะพร้อมที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าประคับประคองสติให้สักแต่ว่ารู้ไว้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานมันก็จะวุบลงไปเข้าสู่ความสงบได้เวลาเข้าสู่ความสงบเรื่องของลมเรื่องของร่างกายก็หายไปจากการรับรู้ของใจอยู่กับความว่าง เหมือนลอยอยู่ในอวกาศแต่เป็นความสุขมากเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายถ้าได้พบกับความสุขอันนี้แล้วก็จะทำให้เกิดกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นและให้สูงขึ้นถ้าตอนต้นก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นให้จิตสงบให้มากขึ้นไปก่อนให้ชำนาญให้สามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการและตั้งอยู่ได้นานๆไปก่อนยังไม่ต้องไปกังวลว่าจะติดสมาธิเพราะยังไม่มีสมาธิที่จะติดนั่นเองต้องพยายามทำไปบ่อยๆทำให้มากๆให้จิตสงบมากๆสงบนานๆสงบอยู่เรื่อยๆก่อนจนมีความมั่นใจว่าสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยก้าวขึ้นไปสู่ธรรมขั้นสูงต่อไปคือการภาวนาสมถะคือวิปัสสนาภาวนาจากสมถะภาวนาก็จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาภาวนาการเข้าสู่วิปัสสนาภาวนานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทิ้งสมถะภาวนาแต่ให้ทำสลับกันไปคือตอนต้นก็ให้เข้าไปในสมาธิก่อนเข้าไปพักจิตเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นแล้วเวลาออกจากสมาธิมาถึงค่อยมาเจริญวิปัสสนาภาวนาอย่าเจริญวิปัสสนาภาวนาในขณะที่จิตตั้งอยู่ในความสงบสักแต่ว่ารู้ตอนนั้นไม่ใช่เป็นการเว้นเวลาที่จะมาเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นเวลาที่เจริญสมถะภาวนาเพื่อสร้างอุเบกขาธรรมให้เกิดขึ้นเพราะจำเป็นจะต้องใช้อุเบกขาธรรมในการที่จะสนับสนุนในการเจริญวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็คือให้พิจารณาธรรมต่างๆที่ใจยังไปหลงยังไปเห็นว่าดิบเห็นว่าดีเห็นว่าสุขอยู่ยังอยากมียังอยากได้อยู่กับสิ่งใดก็ต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเวลามันจากเราไปเป็นของคนอื่นไปก็จะทำให้เราเสียอกเสียใจและอาจจะเป็นบ้ากระโดดตึกฆ่าตัวตายไปก็ได้เพราะอำนาจของความทุกข์ใจของความเสียใจที่จะรุนแรงมากเพราะไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้มาที่ตนรักที่ตนหวงนี้จะต้องมีการพัดพรากจากกันไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็วนี่คือวิปัสสนาออกจากสมถภาวนาก็มาพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆที่ใจยังหลงรักหลงชอบยังอยากได้อยากมีอยู่ถ้ายังรักชอบลาภยศสรรเสริญสุขก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขให้เห็นว่ามันเป็นสมบัติชั่วคราวได้มาแล้วก็ต้องเสียไปหมดไปถ้าปล่อยลาภยศสรรเสริญสุขได้ก็มาพิจารณาบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบที่เรามีความผูกพันมีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอดเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเขาจะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราสามีภรรยาของเราพี่น้องของเราบุตรธิดาของเราเพื่อนของเราคำว่าของเราของเรานี้ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงเป็นอนัตตาเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวอยู่กับเราไม่นานแล้วก็ต้องมีการจากไปเขาไม่ไปเราก็ไปนี่คือสิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้ามาพิจารณาที่ร่างกายของเรา ร่างกายของเราก็เป็นแบบเดียวกันมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาก็ต้องสอนใจให้รับกับสภาพของความแก่ให้ได้รับกับสภาพของความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้รับกับสภาพของความตายของร่างกายให้ได้ด้วยการยกประเด็นขึ้นมาสอบถามใจด้วยการไปดูตัวอย่างดูคนที่แก่แล้วน้อมกลับเข้ามาที่ร่างกายของตนว่าต่อไปร่างกายของตนก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลหรือเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเรารับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่ไปดูความตายของบุคคลที่เขาตายไปแล้วแล้วก็น้อมกลับเข้ามาที่ร่างกายของตนเองว่าต่อไปร่างกายของตนก็จะต้องเป็นอย่างนี้หนีไม่พ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่างกายของทุกคนจะต้องพบกันถ้าสอนใจที่มีอุเบกขาใจจะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่รู้สึกเดือดร้อนใจจะน้อมเข้ามารับได้เพราะใจเป็นเพียงผู้รู้เท่านั้นใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นเพียงแต่ผู้มาครอบครองร่างกายเป็นเหมือนเจ้านายส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้เวลาคนรับใช้เป็นอะไรเจ้านายก็ดูแลไปตามความเหมาะสมรักษาได้ก็รักษากันไปรักษาไม่ได้ตายไปก็เอาไปทำชาปนกิจใจไม่ได้ตายเจ้านายไม่ได้ตายไปกับคนรับใช้จะไปตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวไปทำไมเพราะไม่ได้ตายผู้ที่ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวนี่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้เขากลับไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้สึกในตัวของเขาเขาไม่มีการรับรู้อะไรทั้งนั้นเขาเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเวลาที่เราเอาท่อนไม้ท่อนฟืนมาตัดมาผ่ามาโยนเข้ากองไฟท่อนไม้ท่อนฟืนเขาไม่รู้สึกอะไรร่างกายก็อย่างนั้นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นธาตุเหมือนกันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟพอโยนเข้าไปในกองไฟเขาก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้เขาไม่ได้ต่อต้านไม่ได้พยายามดิ้นที่จะหนีจากกองไฟนั้นผู้ที่ต่อต้านผู้ที่ดิ้นนั้นก็คือใจที่ครอบครองร่างกายแต่เวลาที่ร่างกายหมดลมหายใจไปแล้วใจก็จะไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วนั่นเองร่างกายจึงเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปไม่เดือดร้อนกับการกระทำต่างๆกับร่างกายไม่ว่าจะไปผ่าไปตัดไปเย็บไปเผาไปฝังหรือไปทำอะไรกับร่างกายร่างกายเขาไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายแต่ความหลงถูกความหลงหลอกให้คิดว่าเป็นร่างกายเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาวิปัสสนาก็เพื่อมาสอนใจให้รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันใจไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปหวาดกลัวกับความเป็นไปของร่างกายที่จะต้องเป็นไปอย่างแน่นอนถ้าใจมีกำลังของอุเบกขาที่ได้จากสมถภาวนาใจจะไม่รู้สึกสะทกสะท้านเวลาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายจะสามารถรับรู้ได้อย่างสงบแต่ถ้ามีอาการที่ไม่สงบเกิดขึ้นก็แสดงว่ากำลังของอุเบกขานั้นอ่อนลงไปหรือหมดแล้วเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ต้องพักการเจริญวิปัสสนาภาวนาไว้ชั่วคราวแล้วกลับมาบำเพ็ญสมถภาวนาเพื่อสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นมาใหม่กลับเข้าไปอยู่ในความสงบอยู่ให้นานเท่าที่จิตจะต้องการอยู่พอจิตได้พัก ต็มที่แล้วจิตก็จะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาแล้วก็เอาไปเจริญวิปัสสนาต่อไปไปทำโจทย์ที่ยังทำไม่ได้ไปทดสอบถามใจว่าถ้าเสียคนนี้ไปแล้วจะร้องห่มร้องไห้หรือเปล่าจะเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าเสียคนนี้ไปจะเดือดร้อนไหมถ้าร่างกายเราเสียไปจะเดือดร้อนไหมถ้าร่างกายเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะเดือดร้อนไหมถามไปเรื่อยๆพิสูจน์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะมีความมั่นใจว่าไม่เดือดร้อนแล้วกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายอันนี้ก็เป็นขั้นแรกของการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาที่จำเป็นจะต้องทำสลับกับการเจริญสมถภาวนาเพราะสมถภาวนาเป็นเหมือนที่พักผ่อนหลับนอนเหมือนร่างกายของเรานี่เราต้องมีบ้านพักผ่อนหลับนอนกินข้าวกินปลาแล้วพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ไปที่ทำงานไปทำงานกันพอทำงานเสร็จเหนื่อยเราก็ต้องกลับมาบ้านมาพักผ่อนหลับนอนมารับประทานอาหารวิปัสสนาก็เป็นที่ทำงานของใจและสมถะภาวนาก็เป็นที่พักผ่อนของใจนั่นเองถ้าใจเจริญแต่วิปัสสนาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสมถะภาวนาไม่มีอุเบกขาใจก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเป็นอุทธัจจะไปเวลาเจริญปัญญาเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสมาธิเป็นผู้ที่สนับสนุนปัญญาจะไม่เป็นปัญญาจะกลายเป็นอุทธัจจะเป็นความฟุ้งซ่านไปดังนั้นการภาวนาที่จะให้ได้ผลจำเป็นจะต้องมีทั้งสมถภาวนาสลับไปกับวิปัสสนาภาวนาและสมถภาวนานี้ก็มีสมาธิคือความสงบอยู่สองรูปแบบด้วยกันที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิก็คือสมาธิที่ไม่นิ่งเป็นสมาธิที่มีเหตุการณ์ต่างๆปรากฏให้รับรู้เช่นรูปเสียงภายในใจเห็นนู่นเห็นนี่พบนู่นพบนี่ถ้ามีการเห็นเหล่านี้แล้วไปสนใจให้ความสำคัญติดตามไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเหตุที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิก็เพราะว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีอุเบกขาเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะสนับสนุนการเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ถ้าออกจากสมาธิแบบนี้มาพอไปพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่สามารถพิจารณาได้ไม่อยากจะพิจารณามีความหดหู่มีการต่อต้านมีความรู้สึกไม่ดีมีความกลัวจากการที่จะต้องพิจารณาธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นดังนั้นผู้ใดที่มีจริตนิสัยที่ชอบสมาธิแบบนี้พอเข้าไปแล้วจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่จะต้องไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปพบกับกายทิพย์ต่างๆขอให้รู้ว่าสมาธิแบบนี้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่เอื้อต่อการบำเพ็ญสมถวิปัสสนาภาวนาที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าติดสมาธิแบบนี้แล้วก็จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะจะไม่มีปัญญาที่จะมาทำลายตัณหาความอยากที่คอยฉุดลากจิตใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆสำหรับผู้ที่มีนิสัยจริตทางนี้ขอให้หยุดไว้ก่อนเวลานั่งสมาธิแล้วมีสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมาให้รับรู้ให้ใช้วิธีแก้ด้วยการจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกล่อมใจจะเป็นพุทโธก็ได้เป็นลมหายใจเข้าออกก็ได้สิ่งใดที่เราใช้ที่เราถนัดให้ใช้อันนั้นแล้วให้เกาะติดไปจนกว่าจิตจะสงบจิตจะว่างจิตจะเย็นจะสบายแล้วภาพต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจหายไปหมดอันนั้นเราก็จะได้เข้าสู่สัมมาสมาธิจะได้อุเบกขาเป็นผลตอบแทน เวลาออกจากสมาธิแบบสัมมาสมาธิก็จะมีกำลังที่จะมามองความจริงมาพิจารณาความจริงสัจธรรมความจริงคือความทุกข์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหลงคิดว่าเป็นความสุขกันเราจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายกล้าที่จะมองกล้าที่จะเผชิญไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าเราใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้พิจารณาร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกพิจารณาเป็นคนละคนกันร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจที่พิจารณาร่างกายนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายจึงไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านหรือหวั่นไหวแต่อย่างใดกลับจะปล่อยวางเพราะรู้ว่าถ้าเกิดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายขึ้นมาก็เท่ากับเป็นการสร้างสมุทัยขึ้นมาในใจสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ใจทุกขสัจเนี่ยทุกขสัจเกิดจากสมุทัยสัจสมุทัยสัจก็คือความอยากต่างๆเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองพอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่ดีแต่ใจกลับต้องมาทุกข์ทรมานแทนที่จะตั้งอยู่ในความสงบแต่ถ้าพิจารณาเห็นโทษของความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจก็หยุดมันเท่านั้นเองพอหยุดความอยากนี้ได้ความทุกข์ทรมานใจก็หายไปตายอย่างสบายอยู่อย่างสบายเจ็บอย่างสบายแก่อย่างสบายคือนิโรธนิโรธก็คือความดับทุกข์ไม่มีความทุกข์ภายในใจที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนไปจากหนุ่มสาวก็ต้องเป็นแก่จากสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจากการมีชีวิตอยู่ก็ต้องกลายเป็นการไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปนี่คือเรื่องของการเจริญวิปัสสนาเพื่อกำจัดตัณหาความอยากต่างๆเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันทุกข์กับเรื่องใดก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นใช้ไตรลักษณ์เข้าไปพิจารณาให้เห็นว่าที่ทุกข์เขาไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้อยู่กับเราพอเขาจะจากเราไปเราก็ทุกข์อยากให้เป็นอย่างนี้เพราะก็เป็นอย่างนั้นก็ทุกข์อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะก็เป็นอย่างนี้ก็ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ทุกข์นั่นนี่ก็จะกำจัดความทุกข์ไปเรื่อยๆเวลาเกิดความทุกข์แทนที่จะไปเปลี่ยนคนนั้นคนนี้เปลี่ยนสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ไปเปลี่ยนปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขามาเปลี่ยนใจเราดีกว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นหรือเอาไม่เป็นเราก็เปลี่ยนใจให้เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็อยากให้ก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้มันก็หมดเรื่องเขาอยากจะเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็นอย่างนี้ไปเราก็ไม่ทุกข์แล้วแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นมันก็จะต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆพอเขาเป็นอย่างนั้นก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนี้อีกแล้วนี่คือปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่ข้างในใจเราอยู่ที่ความอยากของเราอยู่ที่ความโง่ของเราที่เรามองไม่เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้ไม่สามารถไปสั่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอสู้เปลี่ยนใจเราดีกว่าฝนตกก็ให้อยากให้ฝนตกมันก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าฝนตกเราอยากให้มันหยุดมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องที่เราจะต้องสอนใจถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ต่างๆว่าเราต้องมาหยุดความอยากของเราอย่าให้มีความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์ใจนี่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาที่จะนำไปสู่ธรรมที่เราปรารถนากันก็คือวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์มันมีหลายกองหลายรูปแบบแล้วก็ต้องดับมันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะดับได้หมดทุกกองพอเ พอดับหมดทุกข์ก่อนท่านก็เรียกว่านิพพานไปไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแต่ดับใดยังมีความทุกข์อยู่ก็ต้องหาสาเหตุของความทุกข์ให้เจอก็คือหาความอยากให้เจอว่ากำลังอยากกับอะไรแล้วหาวิธีหยุดมันต้องหาไตรลักษณ์เข้ามาหยุดมันให้ได้ให้เห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราให้ได้ถ้าเห็นแล้วมันจะดับได้เสมอระดับไปได้ทุกขั้นทุกตอนทุกรูปทุกอย่างดับด้วยตายรักนี้ทั้งหมดนี่คือวิปัสสนาภาวนาที่จะต้องทำสลับกับสมถภาวนาเวลาที่อุเบกขาอ่อนกำลังลงจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็ควรจะหยุดพิจารณาเพราะไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ถ้าเป็นปัญญาจะต้องไม่ฟุ้งซ่านจะต้องสงบจะต้องเบาขึ้นสุขมากขึ้นถ้าฟุ้งซ่านทุกข์มากขึ้นนี้แสดงว่าไม่ใช่เป็นปัญญาแล้วต้องหยุดแล้วกลับมาที่สมถภาวนามาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่าให้มีความคิดเกิดขึ้นมาเป็นอันขาดเพราะมีแล้วจิตจะไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบก็จะไม่มีอุเบกขาที่จะออกไปพิจารณาทางปัญญาต่อไปนี่คือเรื่องของธรรมขั้นต่างๆที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาในแต่ละขั้นเพราะธรรมแต่ละขั้นนี้จะสนับสนุนธรรมที่ขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับถ้ายังไม่ทำทานก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนถ้าทำทานได้แล้วจะรักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทำทานพอรักษาศีล5ได้ก็จะรักษาศีล8ขึ้นไปรักษาศีล8ได้ถ้ารักษาศีล8ได้ก็จะบวชก็ได้รักษาศีล227ก็ได้ถ้าบวชก็ได้หรือรักษาศีล8ได้ก็จะมีเวลาไปภาวนาไปเจริญสมถภาวนาพอมีสมถภาวนามีอุเบกขาก็จะสามารถออกไปทางวิปัสสนาภาวนาได้พอมีวิปัสสนาภาวนาก็จะมีวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือธรรมที่พวกเราจำเป็นจะต้องเจริญกันเหมือนกับการศึกษาเราต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ชั้นปฐมมัธยมชั้นอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรีโทเอกตามลำดับเราข้ามขั้นไม่ได้อยู่ปฐมแล้วจะเข้ามหาลัยเลยยังเข้าไม่ได้สอบก็ตกสอบก็เข้าไม่ได้อยู่ดียกเว้นเป็นอัจฉริยะบุคคลเคยมีความรู้ความฉลาดสะสมอยู่ในใจเด็กสมัยนี้บางคนนี่เรียนจบปริญญาตรีเพียงอายุแค่11 12ก็มีนั่นแสดงว่าเขามีของเก่าสะสมไว้มากนะพวกเราที่ไม่มีเราก็ต้องสะสมของที่เรายังไม่มีก่อนที่เราจะไปสะสมของที่เราอยากจะได้คือปริญญาขั้นต่างๆต้องเข้าอนุบาลเข้าประถมเข้ามัธยมก่อนการปฏิบัติก็เช่นเดียวถ้ายังไม่มีทานก็ต้องทำทานให้ได้ก่อนต้องมีจริตนิสัยชอบทำทานไม่ได้ทำด้วยความฝืนแต่ทำด้วยความชอบเห็นคุณประโยชน์ของการทำทานเพราะทำให้จิตใจมีความสุขทำให้จิตใจมีความเมตตาความเมตตานี้จะทำให้รักษาศีลได้แล้วพอมีศีลก็จะภาวนาได้มีภาวนาได้ก็จะหลุดพ้นได้นี่คือธรรมขั้นต่างๆที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตามตอนถ้าไม่อยากจะคว้าน้ำเหลวอย่าข้ามขั้นอย่ารีบร้อนจะเสียเวลาไปเปล่าๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผู้ใดปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับผลเช่นพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านจึงมีสถานภาพที่เรียกว่าสุปฏิปันโนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการนั่นเองพวกเราก็จะสามารถบรรลุผลได้เช่นเดียวกันถ้าพวกเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกขั้นทุกตอนทุกประการการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้โดยให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินคำถามและคำตอบได้อย่างชัดเจนหลังจากที่ปิดไมค์แล้วก็ขอความกรุณางดตอบปัญหางดถามปัญหาใครอยากจะถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรมีคำถามจากทางบ้านทางเฟซบุ๊กเข้ามาก็จะให้ถามผ่านทางนั้นไปก่อนมีไหมมีว่า ขอถามก่อนค่ะพระอาจารย์คะถ้าอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วมันจะไม่มีอารมณ์เบื่อหรือว่าจะไม่มีอารมณ์อคติสีรักชังกลัวหลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ถ้ามันสงบมันก็จะปราศจากอารมณ์ต่างๆแต่มันจะอยู่ได้นานหรือไม่นานนี่ก็ต้องปฏิบัติไปดูไปใหม่ๆมันก็จะอยู่ได้เป็นพักๆแล้วเดี๋ยวก็หายไปพอเผลอสติปล่อยให้คิดปรุงแต่งต่อให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวอคติก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้ยังก็ต้องพยายามรักษาใจให้อยู่ในอุเบกขาไปเรื่อยๆด้วยการระงับความคิดปรุงแต่งให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ถ้ารู้แล้วยังเกิดความคิดปรุงแต่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้สอนใจว่ามันเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีความหมายมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจมีแต่เป็นภัยเป็นโทษกับจิตใจถ้าไปชอบก็เป็นทุกข์แล้วเพราะอยากจะได้ถ้าไม่ชอบก็เป็นทุกข์แล้วเพราะกลัวยันอย่าไปรักอย่าไปชังถ้ายังมีรักชังอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นว่าเป็นตายรักถ้าเห็นว่าเป็นตายรักแล้วก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง คำถามจากคุณทันชนกจิตเห็นจิตหมายความว่าอย่างไรคะ จิตก็เห็นจิตก็เห็นตัวเองไงเราเห็นเราตัวเราแล้วก็เราไม่ได้เห็นคนอื่นใช่ไหมถ้าเราเห็นคนอื่นก็ไม่เห็นตัวเราจิตส่วนใหญ่ไม่ชอบเห็นจิตชอบไปเห็นคนอื่นเช่นชอบเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันเห็นแล้วก็เกิดตัณหาความอยากกันขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจกันขึ้นมาถ้าดึงจิตกลับเข้ามาให้มองจิตจิตก็จะสงบเย็นสบาย คำถามจากคุณชัยประสิทธิ์นั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งจะต้องทำอย่างไรครับ ก็ต้องการให้มันดิ่งมันดิ่งก็ให้รู้ว่ามันดิ่งมันดิ่งแล้วมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะเย็นจะสบายไปชั่วระยะหนึ่งสั้นยาวอยู่ที่กำลังของสติใหม่ๆจะอยู่เดียวๆแล้วก็จะเด้งออกมาเพราะว่าสติยังไม่มีกำลังมากก็ตัณหาความอยากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มีกำลังมากที่คอยดันอยู่แล้วพอกำลังสติดันไปถึงข้างในปั๊บกำลังตัณหาก็ดันออกมาเหมือนเล่นปิงปองกันตีไปหาเขาปั๊บเขาก็ตีกลับมาหาเราเราก็ต้องตีกลับเข้าไปใหม่ก็ต้องกลับมาฝึกมาเจริญสติใหม่ควบคุมความคิดปรุงแต่งอย่าคิดไปทางเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวจิตมันก็จะดิ่งเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปกำลังสติจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะนิ่งอยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นจากเพียงระยะเวลาสั้นๆก็จะกลายเป็นระยะยาวนานขึ้นมาได้ถ้าอยู่สั้นเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่เราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิ ให้นิ่งอยู่นานๆเหมือนกับเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือถือนี่ถ้าชาร์จแป๊บเดียวนี่ไฟมันเข้าไปนิดเดียวใช้แป๊บเดียวก็หมดถ้าเราอยากจะให้มีไฟอยู่ในเครื่องนานๆใช้ได้นานๆเราก็ต้องชาร์จมันนานๆชาร์จให้มันเต็มพอแบตเต็มแล้วก็ออกมาใช้ได้เป็นเวลายาวนานงานที่เราต้องทำก็คือวิปัสสนาเราต้องมาศึกษามองความจริงมามองความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆถ้าเราไม่มีกำลังอุเบกขาไม่มีแบตมันก็จะดูไม่ได้เหมือนเรามีแบตชาร์จได้เดียวๆพอจะไปติดต่อกับคนนั้นคนนี้ก็พูดกันไม่ทันจบเรื่องก็สายขาดไปซะแล้วแบตหมดซะแล้วต้องกลับไปชาร์จแบตใหม่อันนี้ก็แบบเดียวกันการเข้าสู่อัปปนาสมาธิก็เป็นการชาร์จแบบที่เราต้องการชาร์จก็คืออุเบกขาพอเรามีอุเบกขาเราก็จะสามารถมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ไม่มีอคติถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราจะมองสิ่งต่างๆด้วยความรักชังกลัวหลงเห็นภาพที่น่ากลัวก็กลัวละเห็นซากศพนี่ก็กลัวละทั้งที่เราก็อยู่กับซากศพมาตั้งแต่เกิดสร้างศพมันมาจากไหนถ้าไม่มาจากร่างกายของพวกเราทุกคนนี่แต่เราไม่มองมันเราก็เลยไม่รู้ว่าเราอยู่กับสร้างศพพอเราไปดูสร้างศพของคนอื่นก็เกิดความกลัวขึ้นมาเพราะเราไม่มีอุเบกขาถ้าเรามีอุเบกขาใจของเราจะมองแล้วเฉยๆจะไม่มีความรู้สึกกลัวหรือตื่นเต้นหวาดเสียวตกใจแต่อย่างใดดังนั้นเราต้องพยายามชาร์จแบตเข้าไปในอัปปนาสมาธิให้มากๆให้จิตดิ่งแล้วให้ตั้งอยู่นานๆนะอยู่ในความสงบ คำถามจากคุณมาเรียแสดงว่าชาติที่แล้วเราต้องเคยทำบุญมาพอสมควรจึงมาเป็นมนุษย์ได้ใช่ไหมคะ ไม่จำเป็นหรอกการมาเป็นมนุษย์นี้เป็นช่วงระยะที่บุญกับบาปไม่มีกำลังพอที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งบุญก็ไม่พอที่จะดึงไปสวรรค์บาปก็ไม่พอที่จะดึงไปอบายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาที่เราตายไปสมมติว่าบาปมันมีมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปอบายพอกำลังของบาปที่ดึงไปอบายมันหมดลงไม่สามารถดึงใจไว้ในอบายได้มันก็จะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะว่าบุญไม่มีกำลังที่จะดึงไปสวรรค์เช่นเดียวกับเวลาที่เราทำบุญมากๆเวลาตายไปบุญก็จะดึงไปสวรรค์พอบุญที่ดึงไปสวรรค์หมดกำลังลงไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้ก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ดังนั้นการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเหมือนกับการมาชาร์จแบตหรือกับการมาสร้างหนี้มาทำบาปก็เป็นการมาสร้างหนี้สร้างหนี้แล้วก็ต้องไปใช้หนี้ในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกจนกว่าหนี้จะหมดหรืออ่อนกำลังลงไม่สามารถที่จะกักขังเราไว้ในคุกตารางของอบายได้เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับบุญทำแล้วก็บุญก็ดึงไปสวรรค์พอบุญหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่ชอบทำบุญก็กลับมาทำบุญต่อพวกที่ชอบทำบาปก็จะกลับมาทำบาปต่อมันก็จะวนกันไปสองระดับพวกทำบุญก็จะวนอยู่ในระดับสูงระดับที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าสุขคติพวกที่ทำบาปก็จะวนอยู่ในระดับต่ำที่เรียกว่าทุกขติหรืออบายแต่เปลี่ยนได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามาเกิดอยู่กับคนดีคนที่ชอบทำบุญพ่อแม่ชอบทำบุญพ่อแม่ก็พยายามดึงให้ลูกที่ชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญนี้มาทำบุญถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วติดเป็นนิสัยก็จะเปลี่ยนนิสัยจากการชอบทำบาปมาทำบุญได้เช่นเดียวกับคนที่ชอบทำบุญถ้ามาอยู่กับครอบครัวที่ชอบทำบาปก็อาจจะถูกเขาดึงไปได้ถ้าการชอบทำบุญของเรายังไม่ลึกพอยังไม่มีกำลังมากพอแต่ถ้ามันมีกำลังมากต่อให้ไปเกิดอยู่กับครอบครัวไหนเขาจะดึงไปทำบาปก็ไม่ไปอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกำลังที่จะไปทำบุญมากอยู่กับพ่อที่อยากจะให้อยู่ทั้งโลกให้ไปทำสงฆ์คาให้เป็นมหาจักรพรรดิท่านก็ไม่ไปท่านจะไปทางบุญงั้นพยายามทำบุญให้มากๆจนกระทั่งมันมีกำลังที่จะไม่มีใครจะมาดึงเราไปทำบาปได้แล้วเราก็จะพ้นจากอบัติโลกอนิจจังก็อย่างนี้บาปหมดเชื่อ พอเสื่อมมันก็ทุกข์วุ่นวายใช่ไหมต้องมาเปลี่ยนกันมาแก้กันตอนนี้กลับมาเป็นปกตินะเดี๋ยวก็เสื่อมอีกคำถามต่อไป คำถามจากคุณสายย่าธรณีปกตินั่งสมาธิจิตจะลงเร็วลงลึกแต่ตอนนี้จิตไม่ลงแต่ยังอยู่กับคำบริกรรมและจิตจะถอนเร็วมากเลยทำให้ไม่ได้สมาธิเลยจะต้องทำอย่างไรคะ ก็ต้องฟื้นฟูกำลังของสติขึ้นมาใหม่อาจจะไม่ได้เจริญอย่างต่อเนื่องปล่อยปะละเลยกำลังของสติก็เลยอ่อนไปเหมือนกับที่หลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยเข้าสมาธิได้แล้วพอท่านมาทำกรดอยู่เดือนหนึ่งท่านเลยไม่ได้เจริญสมาธิพอจะกลับเข้าสมาธิเข้าไม่ได้แล้วทั้งที่เมื่อก่อนเคยเข้าได้อย่างง่ายได้แต่พอหยุดการเจริญสติไปชั่วคราวมาปรุงแต่งกับการทำกรดพอทำเสร็จจะกลับเข้าสมาธิมันไม่เข้าซะแล้วเพราะมันไม่มีสติมีแต่ความอยากจะเข้ายิ่งอยากจะเข้ามันก็ยิ่งเข้าไม่ได้ใหญ่เพราะการจะเข้าสมาธิไม่ได้เข้าด้วยความอยากเข้าด้วยสติแล้วตอนหลังท่านก็ลองกลับมาทบทวนทบไปทบมาก็เลยได้คำว่าอ๋อไม่มีสติท่านก็เลยกลับมาที่พุทโธพุทโธพอท่านบริกรรมพุทโธตลอดเวลาเดินยืนนั่งนอนเดี๋ยวไม่นานท่านก็กลับเข้าสู่สมาธิได้แสดงว่าสมาธิสติอ่อนกำลังลงขาดการดูแลรักษาปล่อยปละละเลยมัวไปคิดไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยไม่ได้เจริญสติพอถึงเวลาจะมานั่งสมาธิถึงแม้จะบริกรรมพุทโธพุทโธแต่มันไม่มีกำลังพอก็เลยเข้าไม่ได้หรือเข้าได้เดี๋ยวเดียวยังต้องขับมาเจริญสติให้มากขึ้นใหม่เหมือนกับรถที่เติมน้ำมันน้ำมันหมดเนี่ยอยากจะให้มันวิ่งมันก็ไม่วิ่งอยากจะให้มันวิ่งก็ต้องไปเติมน้ำมันใหม่ก่อนมันถึงจะวิ่งได ้คำถามจากคุณกัญญาพรทำไมเวลาสวดมนต์ทีไรจะมีอาการหาวบ่อยมากคะทุกครั้งตอนเริ่มต้นสวดนะคะ มันเป็นนิวรณ์อุปสรรคที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบกิเลสมันชอบมาสร้างความง่วงนอนถ้ามันให้มันทำในสิ่งที่มันไม่ชอบแต่ถ้าให้มันนั่งดูทีวีนั่งเล่นไพ่นี้มันนั่งได้ทั้งคืนแต่พอมานั่งสวดมนต์ได้สองสามคำมันก็เริ่มหาวอันนี้เป็นผลของกิเลสตัณหาของเราที่เราจะต้องฝืนสู้กับมันไปถ้ามันง่วงก็ลุกขึ้นมาเดิน ขอสังเกตเวลาขอให้ท่านจะนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปที่นิสิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดธรรมะจัดสรร